Değerli dinleyiciler, bugün Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından, Lemalar isimli kitabından, 30. Lemadan, hayat ile ilgili konuyu okumaya devam ediyoruz. Buraya kadar hayatın 29 özelliğinden bahsetmişti. 29 harika özelliğini arada bir okuyup o özellikleri anlamaya çalışmak lazım. Çünkü hayatın özellikleri, gayesi ve maksadı Kur'ani maksatlardır. Kur'an'dan alınmadır esasen ve Kur'an'ın buyurduğunu, emrettiğini tefekkürî bir tarzda düşünmektir. Şimdi üstadımıza dönüyorum. Hem hayat, kainatın en büyük atölyesi olan, fabrikası olan dünyada çalışan öyle bir değişim ve dönüşüm makinasıdır ki, her tarafta sürekli tasfiye yapıyor, temizliyor, maddeyi yükseltiyor, nurlandırıyor. Evet, kainat büyük bir fabrika, çok büyük bir atölye. Ama onun içerisinde en büyük atölye, en büyük makina, en büyük fabrika, dünya. Dünyada çok faaliyet var. Dünyaya hakikaten en iyi tavsiflerden birisi, isimlendirmelerden birisi, dünyaya bir fabrika nazarıyla bakmak ve fabrika demektir. Gerçekten cansız maddelerden canlı maddeler yapmak, canlı maddeleri yeniden cansız maddelere dönüştürmek ve bunu binlerce, milyonlarca defa yapmak ve her canlının her organını hatta bir fabrika gibi çalıştırmak, bu çok harika bir iş. Dünya bütünüyle büyük bir fabrika ve içinde çok fabrikalar, çok makinalar var. Onun için üstadımız diyor ki, hayat makinası, dünyadaki hayat makinası sürekli bu tabiatı tasfiye ediyor, temizliyor, maddeyi yükseltiyor, nurlandırıyor. Hani ham maddeyi alırsınız ve onu belli bir takım ameliyelerden, işlerden geçirdikten sonra onlardan değerli şeyler yaparsınız ya, hayat bunu yapıyor. Esasen fazla bir değeri olmayan maddeyi alıyor, çok kıymetli canlı varlıklar yapıyor, makineler yapıyor, küçük robotlar yapıyor, büyük robotlar yapıyor. Bitkilerin ve hayvanların canlı vücutları, şimdi bitkilerin, hayvanların vücuduna bakıyoruz, o canlı vücutlara. Atom zerreleri için bu vücutlar bir misafirhane, bir okul ve bir kışladır. Atomlar, elementler kafile kafile beden denilen misafirhaneye veya fabrikaya gelir, birer işçi gibi çalışır, sonra giderler. Veya zerreler, yani yine atomlar, elementler, kalabalık talebe grupları gibi beden denilen okula gelir, o okulda aydınlanır, kalitelerini yükseltir, tecrübelerini artırır, giderler. Veya askere alınan binlerce genç gibi eğitim yapmak için beden kışlasına gelir, vazifelerini yapar, eğitimlerini alıp terhis olup bedenden ayrılırlar. Sonuç, hay ve muhyi olan Allah, kendisi diri olan ve her şeye kendisi hayat veren Allah, bu hayat makinesi vasıtasıyla, bu hayat vasıtasıyla, bu karanlık ve fani ve süfli olan dünyayı, maddeyi adeta latifleştiriyor, safileştiriyor, ışıklandırıyor, bir çeşit beka veriyor, anlamlı bir hale getiriyor, baki bir aleme hazırlıyor. Hem hayatın iki yüzü, yani mülk ve melekût vecihleri parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Ne demek hayatın iki yüzü, mülk ve melekûtiyet cihetleri? Mülk ciheti, madde ciheti, şu gözle görülen, elle tutulan varlık cihetidir. Melekûtiyet ciheti ise arka planı, işin kanun yönü ve maddeye şekil veren program yönüdür. İlahi emrin ceryan ettiği cihetidir. Bu ikisi de parlaktır, kirsizdir, noksansızdır, ulvidir. Onun içindir ki, ilahi kudretin hayat üzerinde perdesiz, vasıtasız, bizzat tasarruf ettiğini, hayatın doğrudan doğruya kudret elinden çıktığını apaçık göstermek için, diğer varlıklarda olduğu gibi zahiri sebepler perde edilmemiştir. Hayat böyle müstesna bir mahluktur. Hem hayatın hakikati, imanın altı erkanına bakıp, manen ve remzen ispat eder. Neyi ispat eder? Hayat, Allah'ın varlığını ispat eder. Allah'ın varlığı ile ilgilidir hayatın varlığı. Ona bağlanır, onu gösterir. Yine hayatın varlığı, ahiretin varlığına delildir. Çünkü ahiret, bu dünyada yapılan, imal edilen bu hayatın ahiretteki devamıdır. Peygamber Efendimiz'e, Kur'an'ın hak kitap olduğuna, kadere vesaireye pek çok hakikate bu hayat hakikati işaret eder, ispat eder. Yani vacibül vücudun vücudunu ve hayat-ı sermediyesini, Allah'ın ezeli ebedi kuşatan sermedi hayatını ispat eder. Ne tuhaftır ki, yeryüzünde Cenab-ı Hak, türlü şekillerde sürekli hayat yarattığı, hayatlı varlıklar yarattığı halde, insanlar, eski insanlar, o putlara tapan insanlar kalkıp, cansız varlıklara tapmışlar. Hayata sahip olmak, aslında hayatsız, cansız maddelere göre çok daha yüksek bir hayat yaşamaktır. Yüksek bir tabakada yaşamaktır. Kendisi daha yüksekte yaşayan insanlar, kendilerinden çok aşağıda olan, yani hayatsız, şuursuz, hissiz maddelere tapınma yoluna gitmişler. İnsan, insanı ancak hayattar olan, kendisi de hay olan, diri olan bir Allah yaratmıştır. Ve insanın hayatı, onun hayatına işaret eder. Hem ahirete işaret eder, hem baki hayata işaret eder, hem meleklerin hayatına işaret eder bu hayat ve diğer iman esaslarına adeta bir açıklama getirir. Hem hayat bütün kainattan süzülmüş en safi bir hulasadır. Evet, çeşitli imbiklerden kainatın fabrikasında çeşitli imbiklerden geçe geçe süzülmüş en saf hale gelmiş maddenin ve maddeden yapılan şeylerin en halisi, en safisi hayattır. Kainattaki en mühim maksat, ilahi maksat hayattır. Ve alemin yaratılışında en mühim netice, şükür ve ibadet, hamd ve muhabbeti netice veren böyle enteresan bir sırdır, bir özelliktir hayat. İşte hayatın bu mezkur 29 ehemmiyetli ve değerli özelliklerini ve ulvi ve umumi vazifelerini nazara al, sonra bak. Şimdi üstadımız daha önce saydığı hayatın 29 özelliğini anladığımızı farz ederek onun üzerinde bir değerlendirme yapıyor. Hayatın 29 özelliğinin üzerinde bir değerlendirme. Şöyle diyor, Muhyi isminin arkasında ismi Hayy'in azametini gör. Evet, dirilten bütün mahlukata hayat veren Allah'ın o Muhyi isminin arkasında kendi zatının hayatını gör, onun azametini gör ve hayatın bu azametli özelliklerine ve meyvelerine bakarak Hay isminin diri isminin, Allah'ın diri olduğunu ifade eden ismin nasıl bir isme azam olduğunu bil. Şimdi bunu da anladık. Cenab-ı Hak vardır, birdir ve haydir. Diridir, her şeye hayat veren, can veren O'dur. Bundan da bir şey anlayacağız. Onu da şöyle ifade ediyor üstadımız. Hem anla ki bu hayat, madem kainatın en büyük neticesi ve en azametli gayesi ve en kıymetli meyvesidir, elbette bu hayatın da kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi olacaktır, olması gerekir. Şu noktayı hepimiz biliyoruz, bütün ilim adamları da biliyorlar, daha önce de söylemiştik. Gerçekten acaba yeryüzünden başka bir yerde de hayat var mıdır? İlim adamlarının en çok merak ettikleri şey budur. Eğer bir mikrop hayatı kadar olsun, bir hayat olsa, bu dünyada pek çok şeyi değiştirecek önemli bir haberdir. Onun içindir ki kainatın her yerinde hayatın varlığına hizmet eden şartlar var mı, onu arıyoruz. Hayat var mı, onu arıyoruz. Merak ediyoruz. Çünkü hayat gerçekten kainat makinesinin, fabrikasının en önemli, en kıymetli meyvesidir, mahsulüdür. Öyleyse elbette bu hayatın da bu kadar önemsenen önemli bir sonucun kainat kadar büyük bir gayesi, azametli bir neticesi olacaktır. Çünkü ağacın neticesi meyve olduğu gibi, meyvenin de çekirdeği vasıtasıyla neticesi yine gelecek bir ağaçtır. Ağaç meyveyi netice veriyor, meyve ağacı netice veriyor. Demek ki kainat ağacı hayatı meyve veriyor, hayat da dönüp bir kainat, yeni bir kainatı netice vermesi lazım. Öyle bir şey var mı acaba? Bu kainat bu hayata hizmet etmiştir, onu biliyoruz. Bu fabrika böyle bir mahsul vermiştir, onu biliyoruz. Ama acaba bu hayat denilen meyvenin, mahsulün, bu çok önemli sonucun yeni bir kainat netice vereceği gerçek mi? Evet, bu hayatın gayesi ve neticesi ebedi hayattır. Hayatımız ebedi bir hayatı netice verecek. Hayatımız öyle bir çekirdektir ki veya öyle bir meyvedir ki ebedi bir hayatı netice verecek. Demek cenneti ve cehennemi doğuran, onun varlığına sebep olan meyve, çekirdek bizim hayatımızdır. Hayatı veren zat-ı hay ve muhyiye karşı şükür ve ibadet, hamd ve muhabbet, evet bunlar birer çekirdektir. Bizim hayatımız bir meyve ise, bu meyvenin çekirdeği nedir derseniz, hayatı veren hay ve muhyi olan Allah'a karşı şükür ve ibadet, hamd ve muhabbettir. Bu çekirdek, bu muhabbet ve hamd ve ibadet, hayatın meyvesi olduğu gibi, kainatın da gayesidir. Yani şöyle bir mantıkla bu sonuca ulaşıyoruz. Kainat, hayata hizmet etmiş, hayatı netice vermiştir. Hayatın da gayesi, meyvesi, çekirdeği, bu şükür, hamd, ibadet ve muhabbettir. Öyleyse bu, kainatın çekirdeğidir, kainatın gayesidir. Kainat neden yaratıldı denirse, insanın ibadeti için. Bütün kainatın Allah'a ibadetinin, şükrünün, hamdinin, övgüsünün Allah'a arz edilmesi için yaratılmıştır denilebilir. Peki hamd olmazsa, Allah'ı övme olmazsa insanda, Allah'ı tanıma olmazsa, Allah'a karşı şükür ve muhabbet, bunlar insanın yüreğinde filizlenmezse, böyle bir hayat nasıl bir hayattır? Üstadın şimdiki verdiği bu misale göre, çekirdeği alınmış bir meyve gibidir bu. Çekirdeği alınmış bir meyve gibi. Nasıl çekirdeği olmayan meyve ağaç olmaz, ondan bir şey hasıl olmaz. Eğer insan şükür, muhabbet, hamd, ibadet mahsulünü vermezse, insanın hayatından da hiçbir şey hasıl olmaz. Bereketsiz bir hayat gelir geçer, içinde yazı olmayan bir kağıt gibi buruşturulup akan zamanın akan seline atılır gider. Ama ne zaman ki hayat Rabbini tanır, hayat sahibi olan insan Allah'ı tanır, marifet kesbeder, muhabbetullah'ta mesafe alır, muhabbetullah kesbeder, kazanır ve onunla ibadet eder, işte o zaman maksat hasıl olur. Kainat maksadına ulaşmış olur, insan maksadına ulaşmış olur. Burada bir incelik daha var değerli kardeşlerim. Üstadımız ibadet ve muhabbet kelimesini birbirinin yerine yazarak değiştirmiştir. Bunda şöyle mübarek bir mana vardır. İbadet muhabbetle yapılır. İbadet muhabbetullah, Allah sevgisiyle yapılmalıdır. Eğer muhabbet yoksa ibadetin içinde, o ibadet nasıl ibadettir? Ve muhabbet, Allah sevgisi, Allah'a nasıl arz edilmelidir? O da ibadetle arz edilmelidir. Yani biz yüce Rabbimize karşı muhabbetimizi başka türlü değil, onu överek, ona secde ederek, rükû ederek, onun huzurunda kıyamda durarak, yani ibadetle biz muhabbetimizi arz ederiz. Üstadımız buraya kadar söylediği hakikatlerden bir yeni bir hakikate daha atlıyor. Yeni bir, bu temelin üzerine yeni bir kat daha yapıyor ve şöyle diyor. Ve bundan anla ki, yani hayat madem şükür ve ibadet içindir, kainatın gayesi ve maksadı muhabbettir, ibadettir, şükürdür, hamddir, öyleyse bundan anla ki, hayatın gayesini rahatça yaşamak ve gafletli lezzetlenmek ve heveskârâne nimetlenmektir diyenler, gayet çirkin bir cehaletle, münkirane, belki de kafirane, bu pek çok kıymetdar olan hayat nimetini ve şuur hediyesini ve akıl ihsanını istihfaf, hafife alıyorlar ve tahkir edip dehşetli bir küfranı nimet ederler. Demek ki hayatın gayesi, dünyaya gelip gitmemizin gayesi, bütün kainatta yaratılan hayatın gayesi, sadece yaşamak değildir. Gaye yaşamaktan ibaret değildir. Hele rahatça yaşamaktan ibaret hiç değildir. Ama biz zaman zaman yaşamayı gaye haline getirebiliyoruz. Halbuki bizi yaşatmak isteyen, bize hayatı vermiş ve yaşamamız için gerekli şartları da, bizim beslenmemiz için gerek lazım olan ihtiyaçlarımızı da bize zaten vermiş. Bizim maksadımız rahatça yaşamak olamaz ki. Yani bu o kadar gülünç bir hadisedir ki, adeta bir arabanın benzin harcasın diye yapılması gibi bir şey. Yani bir araba benzin harcasın diye yapılır mı? Esas benzinini koyduktan sonra, lastiklerini taktıktan sonra ve motoru ona takıldıktan, yerleştirildikten sonra o bir işe yarayacaktır. İşe yarasın diye yapılmıştır. İşte insan yesin, içsin, rahat etsin diye Cenab-ı Hak zaten bütün şartları hazırlamış. Ama insandan bir beklediği var. İnsan da onu yerine getirecek. O da şükür, İbadet, hamd, muhabbet meyvesi vermek, mahsulü vermek. Ve ikinci bir nokta, eğer bu hayatın gayesini gafletli lezzetlenmektir diyorsak, yani hayattan maksat sadece tat almak, gözümüzle tat almak, elimizle tat almak, midemizle tat almak vesaire, böyle tatlar, zevkler peşinde koşmak olarak anlıyorsak, ki pek çoğumuz böyle gafletle lezzetlenmeyi hedef edinmişiz, evet bu da bir cinayet, bu da bir cehalet ve adeta bizi yaratanı ve bize ikramlarda bulunanı inkar edercesine bir gaflettir. Çünkü zaten o bizim lezzet almamızı istemiş. Onun için dilimize tat alma kabiliyeti vermiş ve ayrıca tatlı meyveler yaratmış. Bizim ayrıca tat peşinde koşmamız gerekmiyor. Bizim yeteri miktarda tat almamızı, hayattan zevk almamızı o zaten sağlıyor. Ama biz her işi bırakarak sadece yaşamak ve sadece tat almak için yaşarsak, koşarsak, işte bu gayet çirkin bir cehalettir. Peki bize düşen neydi? Hamd, şükür, ibadet, itaat. Ayrıca bu hayatın gayesini kâfirane, yani aklı, beyni, yaratanı da unutarak, bu kainatı yaratanı da unutarak, hatta inkar ederek, inkar edercesine, Allah'ın akıl yoluyla bize ihsan ettiği nimetleri gafletle efendim elde etmeye çalışmak, fizik yoluyla, kimya yoluyla, biyoloji yoluyla, astronomi yoluyla, maddeyi, teknolojiyi kullanarak elde ettiğimiz her şey akıl yoluyla elde ettiğimiz şeylerdir. Hayvanlardan farkımız ne ki? O zavallıların tabiattan istifadeleri ne kadar, ya bizim istifademiz ne kadar? Bizim istifademizi artıran şey aklımız. Biz aklımızla tabiattan ne kadar çok istifade ediyoruz? Fizik dünyadan, kimya dünyadan, yani kainatın kimyasından ne kadar çok istifade ediyoruz? İşte bütün bu nimetleri, bütün bu nimetleri görmezden gelerek, nimeti vereni unutarak, aklı vereni unutarak, nimetlerden istifade etmeye çalışmak küfranı nimettir. Demek ki özetlersek, gayemiz rahatça yaşamak değil, gafletli lezzetlenmek değil, heveskârâne hevesimize uyarak nimetlenmek değil. Değerli kardeşlerim, dersimize burada kısa bir ara veriyoruz. Az sonra hem kaldığımız yerden bir miktar devam edeceğiz, hem de Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla mektuplarından okuyacağız. Değerli kardeşlerim, Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nur Külliyatından 30. lemadan hayat bahsini okumaya devam ediyorum. Üstadımız hayatın gayesinin ne olduğunu söyledikten sonra, yani hayatın ve kainatın gayesinin hamd ve şükür ve ibadet ve muhabbet olduğunu söyledikten sonra, hayatın gayesini rahatça yaşamak, gafletle lezzetlenmek, lezzet ve tat peşinde koşmak, heveskârâne nimetlenmektir. Yani insanın beynini de midesinin ve şehvetinin emrine vermesi şeklinde bir yaşamaktan yaşamak olmadığını söylemiş. Ondan sonra da insanı dikkate davet etmişti. Yani hayat büyük bir hadisedir, hayat büyük bir nimettir. Gafletle yaşamak hayata ihanettir, hayatı küçümsemektir. Yine gafletle şuursuz bir şekilde lezzetlenmek, lezzet peşinde koşmak, o lezzetleri almamızı, o duyguları bize ihsan edeni tanımamak, bu lezzet alma duygusuna bir ihanettir. Hafife almaktır, tahkir etmektir. Hele yüce yaratıcıyı tanımadan, akıldan faydalanmak ve aklı nefsin hizmetine vermek, akla en büyük ihanettir. Aklı en büyük küfran-ı nimettir. Ve aklı küçümsemektir. Aklı, akıl nimetini boşa harcamaktır. Adi bir cam parçasına değişmektir adeta böyle kıymetli bir cihazı, dedi. Ve hayatın nimetin, hayat nimetinin kıymetini bilin. Hissedebilme, duyabilme, duyguların kıymetini bilin. Düşünebilmenin, anlayabilmenin, şuur sahibi olmanın, akıl sahibi olmanın kıymetini bilin. Nasıl bilinecek? Onları gerçek vazifelerine yönlendirmek ve hizmet ettirmekle. Kur'an-ı Kerim'de bir yaratılış nimeti, yaratma nimeti nazara verilir. Allah'ın kainatı milyar yıllar süren çok yönlü yaratışı, çok şeyi iç içe yaratışı, dengeler kurması kainatta, yıldızlar aleminde kurduğu dengeler, dönüşler, hareketler, mizanlar, nizamlar vaz etmesi ve sonra yeryüzünde yine yüzlerce, binlerce dengeler kurarak, hareketler vererek hayata, hayat şartlarını hazırlaması ve sonunda insanı yaratışı, insan vücudunda yine yüzlerce organ, binlerce denge ve faaliyet, ölçülü faaliyetler, bütün bunlar yaratma nimeti, çok azametli bir hadise. Kainatın yaratılışından ve onda kurulan dengelerin, düzenlerin cereyanından tutun, ta insanın yaratılışına kadar hepsi harika hadiseler. Esasen çok zor anlaşılan hadiseler. Ama Allah için kolay olduğu için böyle sade yağından kıl çeker gibi hazırlanmış, yapılmış, yaşatılıyoruz. Onun içindir ki neredeyse bu yaşama nimetini, yaratılış nimetini neredeyse fark etmiyoruz. Taş, toprak gibi çeşitli maddeler yaratılıyor önce, var ediliyor. Bakın, sonra bitkisel hayat yaratılıyor, hayattır. Sonra hayvanlara mahsus olan duygular ve şuur yaratılıyor. Sonra akıl yaratılıyor, akıllı varlık yaratılıyor. Bunların her biri, baksanıza, hesap yapabilen, düşünebilen, ileriyi tahmin edebilen, geçmişi hatırlayabilen, muhakeme yapabilen ve pek çok özellikleri olan bir beyin ihsan edilmiş bize. Müthiş bir bilgisayar ihsan edilmiş. Bu aklın, bu beynin yaratılışı nasıl ihmal edilir, nasıl görmezden gelinir? Cenab-ı Hak bunu hatırlatıyor. Yaratma nimeti. Yıllarca üzerinde düşünsek, yıllarca üzerinde konuşsak, Cenab-ı Hakk'ın bu bizi ve her şeyi yaratmasını anlayamayız, takdir edemeyiz, kavrayamayız. Cenab-ı Hak buna karşı ne istiyor? Bu büyük, bu azametli nimete karşı ne istiyor bizden? Bizden istediği kendisini tek ve yekta ve benzersiz olarak tanımamızı, ona iman etmemizi istiyor. Bunun ücreti, bunun bedeli budur diyor. Çok kolay, çok basit. Sonra hidayet nimeti, Cenab-ı Hakk'ın Kur'an'da bize hatırlattığı ikinci nimet. Allah, kitap ve peygamber göndererek insanlara yol gösteriyor. Bu nimet de düşünürseniz çok büyük bir nimettir. Bu nimetine karşılık da bizim yalnızca kendisine ibadet etmemizi istiyor. Biz de imanla, ibadetle, şükürle, muhabbetle bu nimete karşılık vereceğiz. Kitap göndermesine, peygamber göndermesine böyle karşılık vereceğiz. Değerli kardeşlerim, sadece hayatta olup yaşamak, sadece lezzetlerini takip etmek, sadece insan aklıyla erişilebilen nimetleri, teknoloji ve bilimle elde edilen nimetleri elde edip, yani bütün televizyon, telefon, arabalar, evler, neler varsa, bakın, insana mahsus nimetler bunlar, akıla, beyine ihsan edilen nimetler. Bunlardan faydalanmayı hayatın tek gayesi sanmak büyük gaflettir. Dünyada bizi ebedi yaşatmazlar. Bu büyük nimetleri bize ebedi, burada ebedi vermiş değiller. Hayatın tadı da zaten yaşlandıkça bizden kaçıyor. Yaşamak zorlaşıyor ve giderek hayat acı yüzünü göstermeye başlıyor. Öyleyse ebedi değil bu tatlar, lezzetler, nimetler. Dünyaya aldanmak esas gayeyi gözden kaçırmaktır. Gayelerin gayesi, yüce yaratıcının emir ve tavsiyesi üzerine yaşayıp, onun rızasını kazanmak ve ahirette onun lütuflarına mazhar olmaktır. Burada insan hakları var, yani İslamiyet'te, Allah'ın emirlerinde insan hakları var. İnsanların hakkına, hukukuna riayet ederek yaşayın diyor. Bu fazladan bir fazla bir emir değil. Bu zaten yapmamız gereken, bu insan olmanın gereği olan işlerdir. İslamiyet'te Allah'ın emirlerinde huzur var. Yeteri kadar tat da var. Tadı, lezzeti haram kılmış değil ki. Yalnız ölçüye bağlamış, kanuna bağlamış, kurala bağlamış. Evet, İslamiyet'te her şey var. Kalkınmada var, zengin olmada var ama bunların ölçüleri var, kanunları var. Başkasının hakkına, hukukuna, insan oluşuna zarar vermeden ve faydalı olarak sahip olacaksın her nimete. Eğer dünya sadece yaşamak gayeli olsaydı, eğer dünya sadece zevk yörüngeli, lezzet yörüngeli bir dünya olsaydı, eğer bütün aklını, zekasını bilim ve onu da teknoloji ve onu da sadece şahsi menfaatler uğrunda, insanların da aleyhinde, efendim, savaşları vesaireyi doğuran silahlar, uçaklar vesaire şeklinde değerlendirmek olsaydı hayat, bu yanlış bir hayat olurdu. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellemin mübarek hayatı, bereketli hayatı bize gösteriyor, bize örnek oluyor. Hayat yaşamak, sadece yaşamak için değil, sadece zevk ve lezzet için değil. Ashab-ı kiramın hayatı da bize örnektir. Onlar zevklerini insanlığa hizmet yolunda, Allah'ın adını dünyaya duyurma yolunda mesailer ile değerlendirdiler. Zevki orada buldular. Zevki orada buldular. Bir insana, susuz bir insana su ulaştırmak gibi, imandan mahrum, İslam'dan mahrum insanlığa Kur'an'ı ulaştırmakta, insan ile İslamiyet'i tanıştırmakta buldular bütün zevklerini, lezzetlerini. Demek ki hizmet yörüngeli, cihat yörüngeli yaşamak, hayatın gayesine erişmektir. Hayatın gayesi budur. Üstadın ifadesiyle hamd, ibadet, muhabbet, şükürdür. Hoca Efendi'nin de ifadesiyle bu konu biraz daha açılmış oluyor. Hizmettir. İnsanlığa hizmet götürmektir hayatın, bizim hayatımızın gayesi. Bu olmalıdır. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatında bunu gördük. Alemlere rahmet olan, kainatın efendisi olan o insan, Cenab-ı Hakk'ın en çok sevdiği, en çok razı olduğu o insan, eğer sadece dünyada yaşamak maksat olsaydı, lezzetler ve tatlar esas maksat olsaydı, Cenab-ı Hak cennetin nimetlerini onun önüne sererdi dünyada. Ama bu dünya öyle bir dünya değil. Ancak cennet ve ahiret insanın o türlü ihtiyaçlarının ebedi ve kalıcı olarak karşılandığı bir yerdir. Dünya çileyle zevkin karıştığı, ibadetle çeşitli işlerin beraber yürüdüğü böyle bir dünyadır. Üstadımız ve sevgili hocamızın hayatları da hayatın gayesi hakkında bize bir fikir veriyor, bize ders veriyorlar. Eğer hayatın gayesi sadece yaşamak ve zevk almak olsaydı, o yüksek dahi zekalar, o yüksek kabiliyetli insanlar, mesailerini, kabiliyetlerini dünyayı kazanmaya verselerdi, şüphesiz dünyanın en zenginleri, en çok zevk alanları onlar olabilirdi. Ama hayır, İmam-ı Şafii'nin de bir sözü vardır. Eğer ben isteseydim, zekam ile diyor, insanları kendime köle ederdim. Ama mesele o değil. İşte hayatın gayesini Efendimiz'den, ashabından, büyük evliyaullah'tan, hizmet insanlarından ve onların yollarında yürüyen hizmet erlerinden öğreniyoruz. Hizmet erleri de kendilerini unutmuş, bedensel zevklerini yerine göre mecburi ihtiyaçlarını bile günlerce unutup hedeflerine, gayelerine koşuyorlar. İşte hayatın gerçek manası, gerçek hakikati ne ise ona koşuyorlar. Cenab-ı Hak bizi de muvaffak kılsın. Değerli kardeşlerim, burada Üstad Bediüzzaman Hazretlerinin Barla Lahikası'ndan bir mektup okuyarak devam ediyorum. 27 Haziran 1934'te çarşamba günü yazılmış. Bismihi ve immin şeyin illa yusebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık ve Ziyade Müteharri, yani çokça araştırmacı, araştıran ve çokça tefsir isteyen, anlatım isteyen kardeşim Refet Bey. Senin faik zekan, üstün zekan, dikkatin, sorduğun soruların çoğuna cevap veriyor zaten. Onun için ben kısa cevap veriyorum. Gücenme. Seninle her ne kadar daha çok konuşmak istiyorum, senin üstün zekan ve dikkatin, sorduğun suallerin çoğuna zaten kendisi cevap verebildiği için ben kısa cevaplar veriyorum. Gücenme. Seninle her ne kadar daha fazla konuşmak istiyorum, fakat fazla vaktim yoktur. Üçüncü sorunuz, sözler içerisinde 33 pencerede özellikle orada cevapları var. Fakat şu kadar okuyalım. Kardeşinizin harekat-ı fikriyesi namazdan sonra 33 Sübhanallah ve 33 Elhamdülillah ve 33 Allahu Ekber'deki mertebelere göre 99 mücahedat-ı fikriye ve makamat-ı ruhiyedeki tezahürat ve 99 Esma-i Hüsna cilvesine mazhariyet sırlarını hayal meyal bir surette uzaktan uzağa hissedebilmesindendir ki, bu 33 mübarek adedi ihtiyarım olmayarak çok harekat-ı ilmiyemde ve neşriyemde hükmediyor. Yani üstadımız 33 parçadan ibaret 33 sözler yazmış. Sözler Risalesi'nin kitabının içinde 33 söz var. Mektubatta 33 mektup, lemalarda hakeza 33'ü seçmiş, ihtiyar etmiş. Bu diyor, benim iradem dışındadır. Böyle bir şey var, mana var. 33, Sübhanallah'a, Elhamdülillah'a, Allahu Ekber'e uygunluk. El-Baki, Hu-El-Baki. Kardeşiniz Said Nursi. Şimdi bir de 11 Temmuz 1934'te yazılan bir mektubu okuyalım. Bismihi, Sübhanehu ve immin şeyin illa yüsebbihu bihamdih. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuh. Aziz Sıddık, Müdakkik, meraklı kardeşim Rafet Bey. Sizin gibi hoş sohbet bir kardeşimi haksız olarak sual sormamaya ve sükuta davet ediyordum. Her ne kadar bu davette mazurum fakat mecburum. Çünkü bugün 4 saat mütemadiyen katibi bekledim ki bir mektup yazayım. Olmadı. Sonunda ben 20 dakikalık bir mesafeye gittim. Katibi bağ suyunun başında bularak uykusuz, yorgun buldum. Onu aldattım, az bir işim var dedim. Halbuki 10 dakika zannedip 2 saat zaruri yazılar yazdırdım. Zaten kafam da yorgun ve istirahate muhtaçtır. Fakat Refet Bey gibi bir müştakı, yani iştiyakla ilim isteyen bir insanı susturmanın cezası olarak bir tokat yedim. Senin bu hafta edeceğin kolay, latif suale karşılık, senir kentli arkadaşlarımız, biraz da beni rahatsız eden, izac eden, eski Said'in kuvve-i hafızasına havale edilebilecek acip sualler sordular. Dedim kendi nefsime, müstahak oldu. Sen Refet'i dinlemedin, işte bunları dinle. Halbuki onlara cevap vermek lazım geliyor. Çünkü onlara böyle meselelerde dinsizler ilişiyorlar. Mecburi, gayet muhtasar ve nakıs bir kısa cevap yazdım. Fakat yine Refet'in hatırı için yazdım. O cevabı bundan evvel 4 suale cevap ve muayyebat-ı hamseye dair, Sabri Efendi ve Hafız Ali'nin suallerine dair kısa cevabı Hüsrev'le beraber okuyunuz. Münasip görürseniz 3'ü birden ya 16. lemmaya, yazılmayan 14. mektup makamına kaim edilsin, oraya konulsun. Hem yanlış varsa tasih edersiniz. Çünkü cevapların aslı sünuhat olmakla beraber tafsilatında fikrim karışarak yanlış edebilir. Burada üstadımız çok önemli bir noktayı bize hatırlattı. Hakikaten Risale-i Nur'ların kalbe zuhur eden manalar olduğunda, o manaların güzelliği, Risale-i Nur'un güzelliği bizde şüphe bırakmıyor. Ama üstadımız diyor ki, belki tafsilatında fikrim karışmış ve bazı kelime, cümle hataları olabilir, onlar düzeltilebilir. Burada dersimize son veriyoruz. Size yeniden gelecek hafta aynı günde buluşmak üzere hayırlı haftalar diliyorum.